can never be without your love, you know me. Your love is in my heart and in my blood, it runs deep. Whatever you want in life, you know it's on me. I'll be standing by you till the end. जद उत्ते मर दी मंडीर मुंडया मर गया ओ कुड़ी तेरी लुक ते सड़कां ते फिर तेरी कार लभदी नी कुड़ी जड़ी फेसबुक ते हाँ मैनू साफ साफ दस वे नीता तेरी मेरी बस वे जे दानी कराउना तेरे नाल हाँ मैनू साफ साफ दस वे नीता तेरी मेरी बस वे तेरे यार बंदे ने मेरा दूध नहीं है बस यारा तेरे यार बंदे ने मेरा तू ही है बस यारा तू चंदा चंदी दा कराशी आवे गल्लां ते फलाशी हरदे ना ना तू कट मुंडे मुंडे मेरे पीछे तेरे पीछे आना मैं लाले सूर तेनू अपना बनाना मैं और जो बिठा के तेनू गेड़ा लाना मैं कुड़िया ने बैठ आई कल करके सानू एक पल चैन नहीं थी सानू एक पल चैन नहीं थी सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना मैं बन गई कवी ना मेरा बनी गेंग तू सोने दी नी फुल्लां वाली तवी रंग तू अंबर सारे विच वख साडा प्यार होऊगा कर ला वे गल नोट के भी सिंग तू बिन पूछे लाई मैनू साफ साफ दस वे नीता तेरी मेरी बस वे जे दानी कराउना तेरे नाल मैनू साफ साफ दस वे नीता तेरी मेरी बस वे जे दानी कराउना तेरे नाल I can never be without your love, you know me. Love is in my heart and in my blood it runs deep. Whatever you want in life, you know it's on me. फिसदाल की हो गया मेरा तेरे करके आ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲੈ ਚੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਗੋਆ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਬੋਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਰ ਹੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲੈ ਚੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਗੋਆ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਬੋਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਰ ਹੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣ ਤਾ ਲੈਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣਿਓ ਕਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮੋਹਣਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾ ਲੈਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣਿਓ ਕਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਭਰਦੀ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ सच सच दस वे कर हुण बस दे मेरे नाल लड़ लड़ थकदा तैनूं बार बार कर दिया फोन बजे रिंग टोन तू फोन मेरा चकदा ही नहीं बार बार कर दिया फोन बजे रिंग टोन तू फोन मेरा चकदा ही इश्क तेरा इश्क मैनू सौण ना देवे इश्क तेरा इश्क मैनू रोण ना देवे ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਚੰਨੇ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਇਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਹਰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਚੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਚੁੰਮਿਆ मैं कल राती देखे ड्रीम मुंडिया मौसम भी होया सी हसीन मुंडिया प्यार वाली दोनों विच गल चलदी रोमांटिक जा चलदा सी सीन मुंडिया तू जद आवे मेरे कोल दिल विच पैन होले तू आवे जद कोल दिल विच पैन होले झट खुली मेरी अख मुंडिया दिन बन जावे जदों एक बार तक ले मैं खुशी खुशी रह लूं जे तू पैरां विच रख ले दिन बन जावे जदों एक बार तक ले मैं खुशी खुशी रह लूं जे तू पैरां विच रख ले निक हौली हौली मेरी कमजोरी बन जीना मैनू बिना दसे किसे दा तू चोरी बन जीना सच सच दस वे कर हुण बस दे मेरे नाल लड़ लड़ थक दई तैनू बार बार कर दियां फोन विच रिंगटोन तू फोन मेरा चकदा ही नहीं ਤੇ ਤੂੰ रोवेगी मुकद्दरा नू हीरे मेरी ए जे हीरियां दे हार जे हयार हो गया हुणे मैनू दस किन्ना प्यार करदी लभदी फिरेगी जे फरार हो गया डार्लिंग उमरां दा वादा कर दे डार्लिंग उमरां दा वादा कर दे टेंपरे प्यार बड़ी बार हो गया बिल्लो पक्के बिल्लियां दा की करेंगी पक्के पक्के बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो पक्के बिल्लियां दा की करेंगी नी मेरा माता उबले खून अंग अंग तो काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जाले मेरे काले रंग तो काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी ਚੱਟ ਖੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੁੰਡਿਆ